yüzüm gül destem, nem de incindi. Gül yüzüm gül destem, nem de incindi. Arada söz olur da eldirependi. Arada söz olur da eldirependi. Ben kulunun da hakip ayına geldi. Ben kulunun da hakip ayına geldi. Aradan noktayı da kaldır efendi. Aradan noktayı da kaldır efendi. Kaldır kollarını da var git postumdan. Kaldır kollarını da var git postumdan. Selam mı getirdin gülüm gülüm benim dostumdan? Selam mı getirdin gülüm gülüm benim dostumdan? Dost dostu bir kula da satar mı böyle? Dost dostu bir kula da satar mı böyle? Ya dellere de gönül katar mı böyle? Ya dellere de gönül katar mı böyle? Usul usul diye de atar mı böyle? Usul usul diye de atar mı böyle? Bazı kusur olur da guldur efendim. Bazı kusur olur da guldur efendim. Kaldır kollarını da var git postumdan. Kaldır kollarını da var git postumdan. Selam mı getirdin gülüm gülüm benim dostumdan? Selam mı getirdin gülüm gülüm benim dostumdan? Selam mı getirdin de benim dostumdan? Gel hele gel. Sözümden dönmem, karlı dağlar olsa da ilazım.